Частка другая. Пачалося з павятовых дваранскіх збораў сухадоля. Дваране з'ехаліся пагаварыць аб зменах, якія хутка павінны былі адбыцца ў валоданні душамі. У немінучасці гэтых змен ужо ніхто не сумняваўся і спрачаліся толькі аб тым, калі і якія яны будуць, а таксама аб тым, як усім паводзіцца. Все ведали, что с 3 студеня у Петербургу под старшинством самого императора заседая новый секретный комитет по селянской справе, и что гэты комитет рыхтуе поступовое, без крутых резких поворотов, вызволение селян. Все было еще напераде, але сама чутка небы подломала нечто. Стары Мікіта Хаданскі з аднадумцамі заклікаў, калі ўжо нічога не зробіш і давядзецца вызваліць, дабівацца вызвалення душ без зямлі, хоць сёння, зараз. Алесь упершыню прыехаў з бацькам на зборы і затлумліваўся, слухаючы спрэчкі. А бацька прыходзіў кожны вечар у гасцініцу злосны, як чорт, бледны. Синие веселые вочи небы потемнели и глядели сухо. Князь лаялся. «Ох, пеють! Ох, пеють, пеюны! Старцами задумали народ пустить, уже браков кия добрать!» Ну, я ему в этой брыдкой справе не помогаты. Маленький чистенький городок аж кипел. У будинку театра, у каменицы дворанской сборни, у городском саде, где стояла ресторация, на твинтарах трех церквов и кляштера и просто на драуляных тротуарах веровали страсти. Пили и ели, как не в себе, спрачались, они бы справа и шла про ихние уластные души. У замку Бонны Сфорцы двухповерховой каменной будынине с могутными контрфорсами и узкими, как бойницы в окнами, у сутаренни, где был тир, збіраліся найбольшыя крыкуны. Спрачаліся і лаяліся, а потым стралялі ў мішэнь са злосці нібы ў галаву ворагу. І наогул усё пайшло вірам, спакой, сяброўства, звыклыя чалавечыя адносіны. Ціхае паднепроўе ад сухадола да дошчыцы нібы раптам ашалела. Прахам ішлі прыхільнасці сімпатыі, узнікала варожасць, нібы хваробливый кроп раздражнення уразіў людей. Тревога висела у паветры. Гэта і Алеся привело до найбольшого взрушення у ягоным жыцці. Привело, невядома з якой причины, привело недаречно, слепо. Почалося з агіднага здарення, якому нават подобное тяжковато было знайсти за апошнія 50 год. Прыднепроўе заўсёды вызначалася адносна мякчэйшым характарам прыгону. Прычына гэтаму была ў тым, што тутэйшае звычаёвае права казала толькі аб уладанні зямлёй і праз яе чалавекам, а не так, як у цэнтральных губернах, целам і душой падданых, якія ўладаюць зямлёй. Прынцып, які арлоўскі селянін выказаў словамі «мы вашы, а зямля наша», тут не існаваў. С польским разделом люди небы маўкліва умовіліся покинуть у звычаёвым праве все, як было, не ломячи старога звычаю. Прибылых панов хутка перавучвала самое життё. Небеспечно было выглядать не таким, як суседи, белой вороной, и першым кандидатам на нечаканы подпал, пасля якога и концов не знойдешь. І вось графіня Альжбета Хаданская вычварыла такое, што ў людзей валасы на галаве заварушыліся. Дзеўка-пакаёўка прыбірала пані і, прышпільваючы ёй ток, выпадкова уколола. Вечна раздражнёныя нервы злоснай румзы не вытрымалі, і яна ўстраміла дзеўцы вялізную шпільку ў грудзі. Дзеўка страшна закрычала, выбегла з пакоя, а праз якую гадзіну аб гэтым ведаў ужо ўвесь горад. Пан Юры, даведаўшыся, кінуўся шукаць Хаданскага. Граф гуляў у ломбернай зале з сябрамі ў віст. Пан граф гуляе ў віст. А чаму мне не гуляць у віст? Ты звар'яцеў, — сказаў князь. Калі ў цябе няма жалю, успомні, што цяпер трэба сядзець цішэй травы і ніжэй вады. Пугачоўшчыны хочаш? Васька Вашчыла па тваёй хаце не хадзіў. Князь, што? Цірам абыходзіцца абрыдла? Ну-ну, добра. Дык вось, калі не хочаш, каб тваю жонку віламі, скажы ёй, каб маўчала. У апеку возьму. Гэта не ад адных вас залежыць, сказаў Ілля Хаданскі. Я з табою што, парсюкоў хрысціў? Што ты ў размову дарослых лезеш? З моладзі ніхто так не гаварыў, але князь ужо не мог іначай. Вось што, сказаў Загорскі. Вось што, граф. Можа, я тую падзею замну. Але дзеўцы зараз жа волю з зямлёй. Да і то ці даруе яшчэ. Зараз жа. Іначай, каб вы не пашкадавалі. Лухта, сказаў стары граф. Вы пашкадуеце таму, што гэтым займуся асабіста я. Вы разумееце? Асабіста я. Хаданскі спужаўся. Все было зроблена по загаду пана Юрія. На тым бы, здаецца, все магло і скончыцца. Але тут нібы чорт уткнуў у справу малодшага Загорскага. Алесь прыйшоў у зборню. Хацеў знайсці Мсціслава. Перад дзвярыма курыльні пачуў галасы, сярод іх голас Іллі Хаданскага. Ён павярнуўся быў да дзвярэ, але прыслухаўся і спыніўся. За дзвярыма весела брахаў нешта нахабны голас Мішкі Якубовіча. — Не можа быць, — з удаванай наіўнасцю спытаў Ілля. — Я табе кажу. І вось нібыта стаў наш князь перад Міхалінай на калені, ды да прызнаўся ў каханні. А тая глядзіць на яго непаразумела, і ніц не ўтаропае. Ён дае «люблю», а яна яму «што ты, Алесік, я не магу цябе любіць, я Наташу люблю і ядзечку». Кампанія зарагатала. Тон гэтых нібыта майчыных слоў быў такі наімны, што рабілася ясна — дурніца дурніцай. Загорскі штурхануў дзверы і зайшоў. Кампанія сціхнула. — Пан Якубовіч, — сказаў Алесь, — хто вам дазволіў разносіць лапцявую пошту? Хто вам дазволіў бузаваць па брудных корчмах дзявочае імя? Маніць! Чорныя вочы гусара нахабна і дзёрзка глядзелі на Алеся. Гэта што ж, наша высакародная зборня корчма, ды яшчэ і брудная? Спытаў дрэнна валодаючы сабой Ілля Хаданскі. Чакай, уладна перапыніў Міхал, тут мая справа. Устаў і наблізіў да Алеся шалёныя вочы. Хто патрабуе ў мяне адказу? 18-гадовы шчанюк. Ты малако смактаў, калі я насіў зброю. Зеляпан, ты ў пялюшкі рабіў, калі я на бастыёне пад кулямі стаяў. Алесь размахнуўся і ўляпіў яму поўху. Міхал схапіўся за шаблю. Заб'ю! Штафірка, шпак дохлы! Хаўрус выкаціўся на вуліцы. Сябры трымалі Якубовіча за рукі, у таго з вусна ўваліла пена, крычаў нешта яраснае высокім тонкім голасам. Калі вы так трымалі сябе на бастыёне, гэта было ва ўсіх адносінах годнае відовішча, сказаў Алесь. Канец мог быць адзін. Дуэль.